euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, trwa czwartkowy poranek, za chwilę będzie dziewiąta. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Policja zatrzymała Rosjanina, który próbował uzyskać dostęp do baz danych polskich firm. Afgańczyk, który przed Białym Domem postrzelił żołnierzy Gwardii Narodowej, współpracował wcześniej z armią USA. Bez prądu w wielu mieszkaniach w Wielkopolsce, na Kujawach i województwie łódzkim usuwanie awarii może potrwać kilka godzin. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali w Krakowie Rosjanina podejrzanego o ingerencję w systemy teleinformatyczne polskich firm. Poinformował o tym w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obywatel Rosji, który próbował uzyskać dostęp do baz danych, został aresztowany. Tymczasem sąd w Warszawie rozpatrzy dziś wnioski o areszt dla dwóch Ukraińców podejrzewanych o dywersję na kolei. Po akcji sabotażowej obaj mężczyźni wyjechali na Białoruś. Ustaleni sprawcy aktów dywersji na kolei, Jewchenii I oraz Oleksandr K, odpowiedzieliby przed polskim wymiarem sprawiedliwości za wysadzenie torów kolejowych pod Garwolinem, a także uszkodzenie trakcji nad torami nieopodal Puław. Obaj mężczyźni pozostają nieuchwytni, stąd sama zgoda na areszt pozwoliłaby prokuraturze na uruchomienie dodatkowych narzędzi w celu ich zatrzymania i postawienia sformułowanych już zarzutów. Sąd powinien rozpoznać nasz wniosek. Jeżeli pozytywnie, będzie można wszcząć najpierw poszukiwania krajowe listem gończym, a następnie wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. Wyliczał rzecznik prasowy prokuratury krajowej Przemysław Nowak. W sprawie aktów dywersji na kolei zatrzymany w Polsce i aresztowany został trzeci obywatel Ukrainy, Wołodymyr B. Michał Fedusio, Polskie Radio. Donald Trump oskarżył administrację Joe Bidena o wywołanie kryzysu poprzez niekontrolowaną migrację. W ten sposób prezydent USA skomentował atak 29-letniego Afgańczyka na dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej w pobliżu Białego Domu. Obaj żołnierze są w krytycznym stanie. Sprawca został obezwładniony przez innych członków Gwardii Narodowej. Podejrzany to obcokrajowiec, który wjechał do naszego kraju z Afganistanu. Został przywieziony samolotem przez administrację Bidena we wrześniu 2021 roku. Poprzednia administracja sprowadziła 20 milionów niesprawdzonych obcokrajowców z miejsc, o których nawet nie chcecie wiedzieć. Na prośbę Donalda Trumpa do Waszyngtonu trafi dodatkowych 500 żołnierzy Gwardii Narodowej. Amerykańskie media podają, że sprawca współpracował w Afganistanie z amerykańskimi siłami specjalnymi. W ciągu 10-letniej służby był m.in. w bazie w Kandaharze. Bez prądu w domach jest wielu mieszkańców Wielkopolski i części województw kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. Powodem są zerwane linie energetyczne po nocnych opadach śniegu i marznącego deszczu. Naprawa może potrwać kilka godzin. Od wczoraj do 6 rano z powodu opadów śniegu i marznącego deszczu ponad 800 razy wyjeżdżali do pomocy wielkopolscy strażacy. Najczęściej interweniowali w powiatach konińskim, poznańskim, jarocińskim i ostrowskim, a także w samych miastach. Wyjazdy dotyczyły głównie powalonych drzew i konarów łamiących się pod ciężarem mokrego śniegu, a także uszkodzeń infrastruktury energetycznej czy zablokowanych dróg oraz chodników. O 6 rano strażacy pracowali jeszcze przy 50 zdarzeniach w regionie. Główne drogi w Wielkopolsce są przejezdne. Błoto pośniegowe czy oblodzenia mogą występować na lokalnych trasach, dlatego służby apelują o szczególną ostrożność. Maciej Szefer, Polskie Radio. Dwuosobowy okrągły stół w sprawie polityki międzynarodowej proponuje wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Zdaniem Polityka Polski 2050 prezydent i premier powinni wypracować wspólną politykę w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy i relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Zamiast prowadzić dyskusję, kto teraz za co odpowiada, kto więcej zrobił albo mniej, jaka jest pozycja Polski na arenie międzynarodowej i że problemem jest ambasador lub jego brak w Stanach Zjednoczonych, że to powinno być właśnie uzgodnione przez dwie osoby najważniejsze w państwie. Były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński z PiS-u mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce, że błędem rządu był brak przedstawiciela Polski w Genewie. My powinniśmy w ogóle być przy tym stole. Jak mamy przywódców trzech państw unijnych, czy właściwie dwóch państw unijnych Wielkiej Brytanii, tak? Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Ukraina. To nie chodzi o to, żeby tam był osobiście premier, osobiście minister Sikorski, czy osobiście ktokolwiek inny. Tam byli wysłannicy rzeczywiście. Tylko jeżeli mamy tak, no politykę zagraniczną jednak prowadzi rząd. Tak? Taka jest zasada. Prezydent współdziała z rządem. Tutaj może należało zrobić to dobrze, to jakoś że pan inaczej. To przyznaje, bo przez cały czas. Nie, bo taka jest konstytucja. Przeciąganie liny trwa między dwoma ośrodkami władzy. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Wodzisławiu Śląskim umiarkowana. 20% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można bez ograniczeń w trosce o klimat korzystać z energii elektrycznej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o opadach śniegu w centralnej, północnej i południowej Polsce. Lokalnie możliwy jest deszcz ze śniegiem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze raz o poranku o sporcie Dariusz Urbanowicz. Dziś wieczorem zapewne cała piłkarska Polska zasiądzie przed telewizorami, no za wyjątkiem tych skromnych 100 tysięcy kibiców, którzy wybiorą się na stadiony w Poznaniu, Częstochowie, Białymstoku i Warszawie. Pierwsze dwa mecze Ligi Konferencji UEFA z polskimi klubami już o 18.45. Lech zagra z Lozanną, a Raków z Rapidem Wiedeń. W drugiej turze o 21.00 Jagiellonia Białystok z Kupsem Kłopio, a będąca na musiku Legia Warszawa ze Slawią Praga. Legia jest 25., czyli pierwsza poza 20. czwórką premiowaną awansem do fazy pucharowej. Slavia ma punkt więcej i jest 16. Mówi trener wojskowych Iñaki Astis. Jesteśmy w takim klubie sytuacji, które każdy powinien myśleć tylko o 3 punkty. Teraz każdy punkt, każda bramka to jest na waga złota, żeby iść do kolejnej rundy, bo wszystko jest bardzo ciasne, wszystko jest tam otwarcie. A teraz już obiecane skoki narciarskie i Puchar Świata w Falun. Najlepszy z naszych, wciąż świeża krew w kadrze. Kacper Tomasiak był 15, tuż za nim Kamil Stoch. Trzecią dziesiątkę zamknęli Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Komentuje trener reprezentacji Maciej Maciusiak. Wielkie gratulacje kolejny raz dla Kacpra Tomasiaka, który skacze swoje, mimo że tym razem ten pierwszy skok troszeczkę mniej udany, ale na przyzwoitym poziomie. Kolejny dobry występ Kamila Stocha, chociaż na pewno stać go na skoki pierwszej dziesiątce, co już udowodnił. Piotrek zrobił mały postęp, jeśli chodzi o te skoki z rana. Dawid Kubacki, myślę, że potrzebuje trochę więcej luzu, jak i cała reprezentacja. No, każdemu luz się przyda. Wygrał Angel Aniszek ze Słowenii, w Falun pozostają panie, a panowie przenoszą się do Ruki. Na koniec jeszcze piłka nożna. Liga Mistrzów UEFA. Piotr Zieliński zdobył wczoraj bramkę w Madrycie w przegranym meczu Interu z Atletico 1-2. Oczywiście jesteśmy rozczarowani wynikiem. Przegrana pod sam koniec po bardzo dobrej grze bardzo boli. Wiedzieliśmy, że oni są bardzo mocni, ale nie zdołaliśmy zamknąć meczu drugim golem, a w ostatnich sekundach zabrakło nam koncentracji i straciliśmy bramkę. Z ciekawszych wyników Liverpool dostał u siebie łupnia od PSV 1-4, Arsenal pokonał w Londynie Bayern Monachium 3-1, wpadka Neuera przy trzeciej bramce kuriozalna, Olympiakos gonił wynik z Realem Madryt, ale nie dogonił, skończyło się na 3-4, 4 bramki Mbappé, PSG kończyło w dziesiątkę, ale i tak wygrało z Tottenhamem 5-3. No z tym śniegiem to by było na tyle, to znaczy dziś jeszcze popruszy, ale jutro i później już śniegu to raczej nie będzie i będzie też cieplej, choć dziś jeszcze chłodno od 0 do 3 stopni na ogół. Czwartek pochmurny, nieco słońca na północy i zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. My dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. W studiu już Justyna Grabasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Weszła tak, i przegląda coś w telefonie. Nieprawda. Promocje na Black Friday pewnie. Nie, zupełnie nie. Odłożyłam na bok, jestem grzeczna. Dobrego dnia. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska. Tak jest, ja się nazywam Justyna Grabasz. Będę z Państwem do 11. I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I die? a job, and heaven knows I'm miserable now in my life. Oh, why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? What she asked of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the eye? I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I... Heaven knows I'm miserable now. To oczywiście The Smiths. Dzisiaj na rozpoczęcie piosenka, która no, mimo dość pesymistycznego przesłania, przez to brzmienie wywołuje jednak uśmiech. I mam nadzieję, że te dwie najbliższe godziny również będą wywoływać u Państwa dobry nastrój, bo to jest nasza misja, kiedy za oknami tak szaro. Muzyką postaramy się to zmienić, ale będziemy też mówić o różnych ciekawych rzeczach. Na przykład w Informatorze Ekonomicznym dzisiaj słów kilka na temat szaleństwa związanego z Black Friday. Pomówimy także o jedno i dwóch groszówkach, które być może niebawem wypadną z obiegu. To po 9:30. Chwilę przed 10:00 będziemy natomiast mieć dla Państwa koncertowe niespodzianki. A na razie czas na naszą piosenkę dnia. Tym razem będzie to coś ze świata soulu. Sam Henshaw i Float. Here we go again. Search for love in the wrong places. How can I reach pride? I had you at your bed, like the beauty of a sunset. Never know when it's bound to end. Till we turn back the time. Tell me this ain't love. I'd still be there on the worst nights, praying the wind blows me by your side, by your side. Do you ever think we didn't try enough? Words that I don't want to live by. I'd like to think we Ależ to jest ładna piosenka. Klasyczne soulowe dźwięki, pięknie bujające, rozkołysane. No i o miłości. Sam Henshaw i Float. Kompozycja, którą można znaleźć na nowej płycie artysty It Could Be Worse, wydanej tylko na winylu, tak więc w streamingach jej nie uświadczymy. Chociaż singla Float już tak. Ten materiał będzie można natomiast usłyszeć od stycznia koncertowo, bo artysta rusza wtedy w trasę. W Europie będzie akurat w marcu, a koncertów na europejskiej trasie będzie, z tego co mi wiadomo, 9. Myślę, że na któryś z nich warto się wybrać. Sam Henshaw i Float to jest nasza piosenka dnia, a przed nami teraz utwór, który dzisiaj na trójkowej antenie wybrzmiewa rocznicowo. O co chodzi dokładnie, zdradzę za moment, a na razie słuchamy. Thank you. Since I Left You. Tytułowy utwór z płyty, która dzisiaj obchodzi 25. okrąglutkie urodziny. Ćwierć wieku, to brzmi naprawdę dumnie. Grupa The Avalanches i album, który no właściwie w pewnym sensie był rewolucyjny, bo przy jego produkcji użyto podobno łącznie ponad 3500 sampli. Z okazji tej dzisiejszej rocznicy warto sięgnąć po ten album, tak myślę, żeby poświętować, ale to może dopiero po naszym trójkowym spotkaniu. Na razie mam dla Państwa coś z zupełnie innej bajki, coś nowego ze świata rapowego. DJ Element, Krystyna Prońko, Kuba Knap, Ryfari i Niewypowiedziane Światy. Nie jest krok od decyzji, to dźwięk. Trzeba go chronić, by żył, jak najdalej go nieść. Z samego wnętrza to ledwie pół metra gdzieś. Tak naprawdę to sam wiesz, że wcale nie. Czemu boisz się mówić, co tam jest takiego? Czasem paplasz godzinami, choć totalnie nie wiesz czemu. A przed tą najważniejszą w życiu parą oczu, niby dwa słowa, czujesz jakbyś miał w przepaść skoczyć. To magia, najpierw trzeba wierzyć, że polecisz jak u Dumba. Ktoś te skrzydła dał nam. Ten mięsień tak bardzo potrzebujesz, by tłuk bezdźwięcznie powietrze wlatuje do płuc. Jak nie chcesz słyszeć, to po co mam mówić i zmieniać? Jak nie kumasz milczenia, to nie zrozumiesz i słów. Jak obliczyć, ile warte były światy, nigdy nie wypowiedziane. I czemu milczysz, skoro pragniesz zmiany? To wymaga zaufania. Kto nagle zada to pytanie, co samo kładzie się na szale? Powiedziane. Kto nagle zada to pytanie, co samo kładzie się na szale? To wymaga zaufania. Objawia się jak jaskrawy sen, jakaś prawda gdzieś pod spodem, jak bęben, jak saks gra, jak w kartach, stawiasz lub nie, aranż brzmi lub po pauzie cieknie. Koszty i zyski pukają do drzwi, gdy milczysz i chciałbyś energię przechytrzyć. Sztuką jest puścić, sztuką jest chwycić, można to czuć lub rozliczyć. Feeling jest osobisty, tak samo jak prawo do bitew uniesień, co je czujesz się bawiąc. Bicia się w piersi, kiedy coś się zje. Przywilej i odpowiedzialność za jakość. Robię jak lubię i ty poza władzą. Milczenie, mówienie, waluta to kantor. Poznaj i użyj mądrze kalkulator, bo prawda bez miłości to kłamstwo. Mów.

Informator ekonomiczny. I Sylwia Zadrożna. A ze mną Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla handlu.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Jutro Black Friday, a tymczasem Polacy podobno mają rekordowe zaufanie do zakupów online i do sztucznej inteligencji. Co czwarty zamierza korzystać z podpowiedzi AI przy wyborze prezentów i okazji. Sceptyczni są Niemcy, Szwajcarzy, Holendrzy, a my tymczasem podążamy za trendami chyba. My jesteśmy rzeczywiście miłośnikami gadżetów. Już taka sytuacja miała miejsce w przypadku płatności bezgotówkowych. Przeskoczyliśmy kilka etapów rozwoju rynku i od razu wskoczyliśmy w pierścionki płatnicze, zegarki płatnicze, telefony. Nawet karty okazały się dla nas prawie że przestarzałe. Więc myślę, że to jest taka sama potrzeba bycia ciągle na bieżąco, a wręcz bycie do przodu. I tu można powiedzieć, że to się potwierdza, natomiast te badania tam akurat pokazują, że tylko 8% z nas rzeczywiście mocno zmieniło te swoje zachowania i bardziej wykorzystuje sztuczną inteligencję do tego prezentowania czy też kupowania. Natomiast 28% z nas nieco. Sądzę, że to jest zamiana wpisywania w Google do powiedzenia na głos tego zapytania. Jakkolwiek ja zachęcam do tego, żeby jednak słuchać żony, dziecka lub męża i dowiedzieć się, czego oni chcą, a nie pytać sztucznej inteligencji, czego oni chcą. Komisja Europejska zamierza wprowadzić w przyszłym roku podatek od żywności wysoko przetworzonej, czyli takiej żywności, która ma dużą zawartość tłuszczu, cukru, soli. Po pierwsze chce promować zdrowsze nawyki żywieniowe, po drugie zmniejszać śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i to są cele bardzo dobre. A jak to wpłynie na producentów, handlowców? Tam jest taki zapis, że właśnie chodzi o to, żeby trochę producentów zmusić do tego, żeby zmieniali formuły tej żywności, którą produkują, czyli zmniejszali sól, zmniejszali te tłuszcze, które są dla nas niedobre na korzyść tłuszczy dobrych. No bo trzeba sobie powiedzieć, że cała Unia Europejska stoi przed olbrzymim wyzwaniem demograficznym. Rodzi się bardzo mało dzieci. No a zatem chodzi o to, żeby zmniejszyć śmiertelność wśród tych grup, które są na rynku i mogą jeszcze na nim długo pobyć. No bo te choroby i otyłościowe, i metaboliczne, i krążeniowe, no to jest jakby ten element, na który ta żywność wysoko przetworzona najbardziej wpływa. Więc myślę, że Unia po prostu chroni obywateli i rynek pracy i gospodarkę w rzeczywistości. Natomiast jeżeli te ceny nieco pójdą do góry, bo pewnie taki będzie też efekt, a jednocześnie zostanie przeformułowana ta żywność, no to pewnie z korzyścią dla wszystkich. Po raz kolejny wraca temat likwidacji jedno- i dwugroszówek, a wszystko dlatego, że produkcja tych monet jest bardzo droga. Kancelaria Prezydenta skierowała w tej sprawie pismo do Narodowego Banku Polskiego i do resortu finansów. Dobra propozycja? No myślę, że dobra, bo ja mam doświadczenia ze sklepów tak, że jak przychodzę z groszami, to sprzedawczyni krzyczy na mnie, jakbym weszła, nie wiem, nawet już nie mam porównania z czym, do sklepu. W związku z tym proszę tylko nie te żółte, więc żółte są na indeksie ksiąg zakazanych. Ale z drugiej strony też często słyszymy, jak ktoś ma nam wydać reszty. Coś kosztuje 3,99, to czy bez grosika możemy? Tak, prawda? Więc są dwa hasła. Bez grosika i jednocześnie proszę nie z tymi żółtymi do mnie. Więc myślę, że praktyka już taka jest, że te monety, można powiedzieć, że zanim NBP zdecydował, już są wycofane. No jedyny problem, że ceny z 3,99 będą się musiały zmienić na 3,95. Trochę handlowcy chwilę popłaczą, bo jednak ten trik w naszym mózgu jest taki, że rzeczywiście to nas bardziej skłania, żebyśmy myśleli, że to jest 3, a nie 4. No ale pewnie sobie poradzą. No i na szczęście nie grosza, 5 groszy teraz będziemy zbierać. 5 groszy będziemy zbierać sinka skarbonka. Być może. Największe w Polsce browary z pomocą samorządów uzyskują pozwolenia na wyłączenie swoich butelek zwrotnych z systemu kaucyjnego. Jednym z kluczowych argumentów jest to, że już dzisiaj samodzielnie zbierają z rynku ponad 90% butelek. Można tutaj mieć mieszane uczucia. Co na to resort klimatu i środowiska? Zapytaliśmy resort klimatu i środowiska o to i odpowiedział, że no nie tylko przyświecało nam zbieranie butelek butelek szklanych z rynku, które rzeczywiście jest na wysokim poziomie, ale również, że system kaucyjny miał działać jako całość, że konsument nie zbiera już paragonów i nie chodzi tylko do sklepu, w którym kupił i nie legitymuje się prawie jak paszportem, że tu, proszę pana, proszę zobaczyć i jest to wygodne dla browarów, no bo wszyscy nas przekonują, że klient jest najważniejszy, a tu się okazuje, że klient jest najważniejszy znowu tylko teoretycznie, bo praktycznie chodzi o to, żeby biznesowi było wygodnie, a nie klientowi. Więc w tym sensie jest to trochę oburzające. No i jeszcze jedna sprawa, być może też oburzająca, bo po blisko 300 latach działalności i po długiej batalii sądowej o podwyżkę czynszu zamknięta została najstarsza kawiarnia w Rzymie. Chodzi o Antico Caffè Greco, gdzie bywali Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, ale też Goethe czy Dickens. No i ciekawa sprawa, ale rzeczywiście koszty, jakie tam zostały teraz zaproponowane, no o zawrót głowy przyprawiają. To prawda, natomiast trzeba sobie powiedzieć, że to jest ulica, która kończy się schodami hiszpańskimi, a zatem można powiedzieć, że top of the top wszystkich miejscówek świata, bo nie tylko Rzymu. No i ta kawiarnia musi konkurować z Diorem Pradą i Louis Vuitton, którzy sprzedając buty, torebki i akcesoria różne za dziesiątki tysięcy euro, są w stanie płacić wysoki czynsz. Wiadomo, że żeby sprzedać tyle samo kubków kawy, no jest trudno, ale trzeba sobie też powiedzieć, że ten proces toczył się od 8 lat. Wcześniej ta dzierżawa trwała 80 lat, także to można powiedzieć, że rzeczywiście był czas na porozumienie, ale myślę, że no rzeczywiście to jest tak daleko od siebie, żeby się porozumieć, więc schody hiszpańskie póki co bez kawy albo przyjdźmy tam z kawą z domu. Tak, tylko dodam, że tutaj właśnie opłaty wcześniej wynosiły 17 tysięcy euro miesięcznie. To już jest bardzo dużo, a miały wzrosnąć do 180 tysięcy euro za miesiąc. No i na razie porozumienia nie ma. Zobaczymy, co się będzie tam dalej działo. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla handlu.pl, dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Informator ekonomiczny. Ja dziękuję. Dziękujemy. Sylwia Zadrożna, a to jest Grupa Łiżwa Nasz. Ależ miło jest wrócić do tego utworu. Persephone i Wishbone Ash. No i co ciekawe, ta piosenka nam otwiera wątek koncertowy w audycji Dobrego Dnia, bo tak się składa, że zespół Wishbone Ash zawita do Polski niebawem i zagra aż 4 koncerty. 12 lutego w Warszawie, 13 w Poznaniu, 14 w Walentynki w Gdyni, a 16 w Pszczynie. Na trasie wybrzmią różne kompozycje, ale przede wszystkim te, które w ostatnich latach rzadko były wykonywane na żywo i to była podobno prośba od fanów zespołu. Jestem ciekawa, kto z Państwa się na to wydarzenie, któreś z tych wydarzeń wybiera. A tak a propos koncertów. Wczoraj doszło mnie słuchy, że latem w warszawskiej Progresji zagra także zespół Men I Trust. Billy Topi i Man I Trust, znakomite dream popowe trio, które 22 czerwca zagra koncert w warszawskiej Progresji, akurat na rozpoczęcie lata. Zapowiada się pięknie, ale do lata jeszcze sporo czasu zostało, więc na razie zerkniemy na koncertowe wydarzenia, które będą miały miejsce jeszcze w tym roku. Co więcej, w przyszłym tygodniu, na dodatek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 2 grudnia, czyli we wtorek, tak więc nietypowo dla naszego studia, zawita do nas Czesław Mozil z zespołem Grajkowie Przyszłości, a grajkami przyszłości są chóry dziecięce i młodzieżowe i orkiestry 1. i 2. stopnia zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu. Czesław Mozil nagrał zresztą z nimi płytę, 2 płyty nawet. Jedna z nich nosi tytuł Kiedyś to były święta I ja wiem, że do świąt zostało jeszcze trochę czasu, ale niech nam wybrzmi piosenka o kalendarzu adwentowym. Bardzo ciekawa swoją drogą. Gdy dostajesz swój kalendarz adwentowy, głupie myśli zaraz schodzą się do głowy. Jak tu wyjeść wszystkie części w jednej chwili, by rodzice tego nie zauważyli? Po jednej czekoladce na jeden dzień, po jednej i nie więcej, aż wszystko zjem. Nie na tym to polega pytać, jak mój kolega zryczy się z ulicy kredą A do Z. Weź opanuj w sobie swój apetyt wilczy, niech pazerność twoja zamknie się i milczy. Gdy wyprawi cię na szaber, masz już prawie, skup się raczej na nauce i zabawie. Po jednej czekoladce na jeden dzień, po jednej nie więcej, aż wszystko zjem. Nie na tym to polega być, tak jak mój kolega być, wszystko liczy w kredo, od A do Z. Też człowiekiem jesteś, tak jak wszyscy inni, czas nakreślić sobie plan i iść po linii. I masz cierpliwość bliską zeru, powinieneś ćwiczyć siłę charakteru. Po jednej czekoladce na jeden dzień, po jednej i nie więcej, nim wszystko zjem. Po jednej czekoladce na jeden dzień, po jednej i nie więcej, nim wszystko zjem. Nie na tym to polega być, tak jak mój kolega zryć wszystko liczy w kredo, a to Z. Kalendarz adwentowy. Bardzo ciekawa kompozycja. Czesław Mozil, Grajkowie Przyszłości i Quebo na Fide. No i ten materiał między innymi będzie można usłyszeć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 2 grudnia, czyli we wtorek o godzinie 19. No i my Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Żeby je zdobyć, trzeba do nas zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska czuwa przy telefonie. No i czekamy na Państwa zgłoszenia, a nam teraz wybrzmi Quebo na Fide, który chwilę temu pojawił się w tej przedziwnej kompozycji. Tym razem będzie to utwór Szubienica, Pestycydy, Bronie. Szubienica, pestycydy, broń. Dobry losie, weź mnie przed tym chroń. Chcę tylko mieć w dłoni twoją dłoń. Para pa pa, para pa pa pa pa. Przecież życie piękne jest jak Wrocław, jak moja dama, mama, no i siostra. Może w sumie nie tak źle tu zostać. Para pa pa, para pa pa pa pa. Muszę wyłączyć się i wyjść na rower albo jogę. Głupie myśli w głowie, leci Cobain i Night Lovell. Zerwałem stare kwiaty, czemu nie wyrosły nowe? Kiedy umrę, chcę, żeby wygłosił mowę ktoś taki jak Marcin Flint, aksamitnym głosem. Niech mówi z pasją w tym, jak ten mały, dziwny poseł. Nieszczepione psy chcą mnie zagryźć, ale proszę, nadal niosę swój krzyż, tak jak zła kostucha kosę. Chociaż siedzę sam pijany, no i gapię się na ścianę, myśląc, czym jest mrok. Czego chce ode mnie żółczyk, czemu nastrój samobójczy mam jak Mariusz Job. Mariusz Job. Paparazzi pod poduszką, a mam niezasłane łóżko. Ciągle czuję wzrok, czuję wzrok. Co przyniesie nowy rok? Moja dziewczyna śpiewa pop. Lala. Szubienica, pestycydy, broń. Dobry losie, weź mnie przed tym chroń. Chcę tylko mieć w dłoni twoją dłoń. Para pa pa, para pa pa pa pa. Przecież życie piękne jest jak Wrocław, jak moja dama, mama, no i siostra. Może w sumie nie tak źle tu zostać. Para pa pa, para pa pa pa pa. Słowo sukces sprawia, że chciałby cię zabić każdy. Raperzy rozumiem, ale Kwawru Fabijański? Idę sobie biegać pięknym świtem nad Wiślańskim. Nie mogę przejmować się tym, co gadają błazny. W moim filmie, bracie, to nie hajs gra rolę. Gdybym się urodził z tak zamkniętą głową, pewnie raczej też chciałbym zostać aktorem. Tylko po to, by jak najrzadziej być sobą. Słowo. Szubienica, pestycydy, broń. Dobry losie, weź mnie przed tym chroń.